भगवद्भक्तिजन विद्यारण्य मुनिकृत वेदांत ग्रंथ पंचदशी के सप्तम प्रकरण तृप्तिदीप प्रकरण का विचार आप सब वेदांत के साधक जन कर रहे हैं। कैसे हम अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं और सभी दुख के मूल कारण आत्म अज्ञान है। वेदांत बारंबार यही उद्घोष करते हैं कि जब तक साधक अपने स्वरूप का बोध नहीं कर लेते हैं तब तक वह दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विद्यारण्य स्वामी इसी प्रकरण में कैसे कूटस्थ और चिदाभास एकीकृत हो जाने के कारण यह संसार और ये संसार बंधन, ग्रंथकार यही कह रहे हैं कि तुम अपने स्वरूप को, कूटस्थ को, असंग को, आत्मा को पहचानो और इस पहचान के द्वारा ही तुम्हारी आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। और इसी श्रृंखला में चिदाभास की जो सप्त सोपान है उसको दिखाया कि किस प्रकार अज्ञान मूलक एक भ्रांति के कारण वो जीव जो बना हुआ है, जो परम शिव है, वो जीव किस प्रकार संसार आसक्ति में पड़ करके बारंबार जन्म मृत्यु के कुचक्र में पड़ा रहता है। और यही अज्ञान और उसके कार्य को समझ करके विचारात्मक साधना के द्वारा जब साधक अपने स्वरूप का बोध कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर अनुग्रह, सद्गुरु के अनुकंपा और आत्म साधना के द्वारा जब वो साधक स्वरूप बोध को प्राप्त कर लेते हैं तो वो उस समय अपने स्वरूप को जान करके बड़ा आश्चर्यान्वित होते हैं कि जो मैं सच्चित आनंद स्वरूप, किसी भी बंधन और किसी भी दुख के अधीन नहीं हूं, वही मैं कर्ता, भोक्ता, सुखी दुखी के रूप में जान करके बंधन में पड़ा था। और इस प्रकार वो परम आनंद, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा को अपने आपा को प्राप्त करके मोक्ष स्थिति को प्राप्त करते हैं। कल तक हम लोगों ने दशम स्तवसी इस ग्रंथ, इस दृष्टांत का विचार किया। आज उस दृष्टांत को प्रतिपादन करने जा रहे हैं। ग्रंथकार स्वयं ही बतला रहे हैं कि दृष्टांत के द्वारा जो सात भूमि सप्त सोपान का प्रतिपादन किया वो तो दृष्टांत में, उसी को दृष्टांत में, दृष्टांत कौन है? आत्मन्यपि तद योजनीयम्, आत्मा में भी उसको योजना कर लेना चाहिए। आइए श्लोक संख्या 28 का उच्चारण करते हैं। अज्ञानावृत्तिविक्षेप अज्ञानावृत्तिविक्षेप द्विविध ज्ञान तृप्तयः द्विविध ज्ञान तृप्तयः शोकापगम इत्येते शोकापगम इत्येते योजनीयाश्चिदात्मनि योजनीयाश्चिदात्मनि अज्ञानावृत्तिविक्षेप अज्ञानावृत्तिविक्षेप द्विविध ज्ञान तृप्तयः शोकापगम इत्येते योजनीयाश्चिदात्मनि अन्वय को देखिए अज्ञान वृत्ति विक्षेपात द्विती द्विविध ज्ञान तृप्तयः सीधा सीधा अन्वय को देख लीजिए और शोकापगम इति एते चिदात्मनि योजनीयाः चिदात्मनि योजनीय चिदाभास सात भूमि को संग्रह करके इस श्लोक में बतला रहे हैं कि क्या दाष्टांत में आत्मा में इस सप्त अवस्था को पहचानो अज्ञान आवृत्ति शब्द के द्वारा आवरण को समझना है विक्षेप परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष रूप ज्ञान तृप्ति शोक निवृत्ति श्लोक के क्रम के अनुसार इस प्रकार के सात अवस्थाएं जो है दृष्टांत में बतलाया वही दशम पुरुष में दिखाया और वही सात जो है दाष्टांत में भी चिदात्मा में भी लगाना चाहिए। देखिए संबंध भाष्य में एक पंक्ति टीकाकार लिखते हैं उसका उच्चारण कर लेते हैं फिर टीका के एवं दृष्टांत भूते दशमे प्रदर्शितम् अवस्था सप्तकम् अनूद्य दाष्टान्तिके आत्मनि अपि तद् योजनीयम् इत्यत आह। इस प्रकार एवं एवं मतलब पूर्व में जिसका प्रतिपादन किया एवं पांच श्लोक के द्वारा नारायण दृष्टांत के रूप में दृष्टांत भूते दशमे दशमस्त्वमसि इस दशम पुरुष में पुरुष के विषय में प्रदर्शितम सप्त अवस्था सप्तकम प्रदर्शन किया दिखाया सात भूमि का वर्णन किया अवस्थाओं का और अनुद्यह प्रदर्शन करके बतला करके दार्ष्टान्तिके आत्मनि अपि, जो मुख्य जिस तत्व को जिसके बारे में बतलाना उद्देश्य है और उसी को बतलाने के लिए दृष्टांत में पहले घटाया, अब दार्ष्टान्त में महाराज, दार्ष्टान्त क्या है? आत्मनि अपि, आत्मा में भी। तद, तद शब्द के द्वारा सप्त अवस्था, वो सात अवस्थाओं को योजनीयम, योजना करना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये हो गया सात महाराज। टीकाकार स्वयं लिखते हैं, अज्ञानम चावृत्तिश्च विक्षेपश्च द्विधम ज्ञानम च तृप्तिश्च इति द्वंद्वः समासः। इस सब में द्वंद्व समास करना चाहिए। ये सात जो है, देखिए, द्विविध ज्ञानम शब्द के द्वारा वो परोक्ष और अपरोक्ष को लेना चाहिए। ये सात को जो है चिदात्मा के साथ भी योजन संयुक्त करके समझना चाहिए। अब उसी को नारायण चिदाभास में कैसे, जैसे दशमस त्वमसि में आपने देखा कैसे आवरण, फिर विक्षेप, फिर परोक्ष, फिर अपरोक्ष ज्ञान, इस प्रकार के सात क्रमों को दिखाया। अब इस चिदात्मा में महाराज हम कैसे, मैं कैसे भ्रमित में, भ्रम में पड़ा, इसको दिखा रहे हैं। तत्र आत्मनि ज्ञानादिकं क्रमेण अज्ञानादिकं क्रमेण दर्शयति। अज्ञानादि क्रम से महाराज दिखा रहे हैं। संसारासक्त चित्त सन, संसारासक्त चित्त सन चिदाभास कदाचन, चिदाभास कदाचन स्वयं प्रकाशकूटस्थम, स्वयं प्रकाशकूटस्थम स्वस्तत्वं नैव वैत्ययम्, स्वतत्वं नैव वैत्ययम् संसारासक्तचित् तस्सन, चिदाभासः कदाचन स्वयं प्रकाशकूटस्थम्, स्वतत्वं नैव वेत्ययम्। प्रथम आवर अज्ञान का अवस्था, जो अज्ञान अवस्था को दिखला रहे हैं। अन्वय को देखिए, अयम चिदाभासः, श्लोक के अंतिम चरण में अयम पद आया, उसको अयम चिदाभास, अयम चिदाभास कहने पर दृष्टि जा रही कि नहीं महाराज वहां तक? अयम चिदाभासः जा रहे कि नहीं? अयम करके किसको बोल रहे? हाँ, अयम चिदाभास, अयम चिदाभास संसारासक्त चित्त। ये चिदाभास महाराज संसार में समासक्त होकर के, सम्यक रूप से आसक्त होकर, उसका परिणाम क्या है? सन समासक्त संसारासक्त चित्त सन कदाचन, कभी भी महाराज, कदाचन स्वयत्तत्वम, स्वतत्वम स्वयं प्रकाशकूटस्थम न एव वेत्ति। अपने स्वरूप को, अपने असंगता को, कूटस्थता को वो नहीं समझ पाते। मूल का क्या कारण है? संसारासक्त चित्तः सन्। मुख्य कारण है आसक्ति, अटैचमेंट, लिप्तता संसार में है। इसीलिए अयम चिदाभास है, ये जो मैं सुखी दुखी के रूप में जान रहे हैं इसके मूल कारण है हमारा चिदाभास। जब असंग कूटस्थ रूप से खुद को पाते हैं तो वही मुक्ति स्थिति है, मोक्ष अवस्था है। और वही चिदाभास जब संसार के विषयों में, आशयों में आसक्त चित्त है, वो महाराज अपने स्वरूप को खो देते हैं। और वो खोना ही उसका सबसे बड़ा दुख का कारण है। इसलिए आसक्त चित्त सन, इस पर हमको एकाग्र ध्यान देना चाहिए। भाई मूल कारण है, देखो विषय के प्रति जो आसक्ति है। टीकाकार कुछ लिखते हैं, देखिए, संसारासक्ति इत्यादिना चतुर्भिः। हाँ, ये चार श्लोक के द्वारा महाराज आपको पूरे सात भूमि को दिखा देंगे। इसे चतुर्भिः चार श्लोक है। और प्रारंभ कहां से करें? संसारासक्त इत्यादिना। अयम् चिदाभासः विषय संपादनादि ध्यानासक्त चित्तः सन् कदाचन श्रुति विचारात् पूर्वम् कदापि स्वतत्त्वम् स्वस्य निजं रूपं स्वप्रकाशचिद्रूपं कूटस्थं प्रत्यगात्मानं नैव वेत्ति न जानाति यत्तद् अज्ञानम्। हाँ, अयम चिदाभासः, यह जो चिदाभास है महाराज, विषय संपादनादि, विषय संपादन, संपादन शब्द का क्या अर्थ है? हाँ, और संपादन, हाँ इकट्ठा करना। हाँ, इसको हम समझते हैं ना, हम करते हैं ना, जो हम करते हैं उसको फटाफट हम समझ भी सकते हैं। संपादन मतलब जब कहते नहीं, ये संपादक है जो सारे कर्मों को करने के लिए जो जो चाहिए वो सब जो करते हैं वही संपादन। यहां तो टीकाकार एक शब्द लिखते, विषय संग्रह जन्य व्यापार, बस वही सब आ गया ना। संग्रह निमित्त जो व्यापार है महाराज, उसी में वो लगा हुआ है। कौन कौन? आप तो नहीं ना? ध्यान रखना चाहिए। बोले ये चिदाभास का बात हुआ, हम तो भाई निर्मित, ऐसा नहीं। अयम चिदाभास विषय संपादनादि ध्यानासक्त चित्त, विशेषण दे रहे, विषयों में इतना एकाग्र है वो ध्यान के साथ उसको बताइए। हमारी स्थिति, हमारी गाथा शास्त्र जैसे वर्णन कर सकते और कोई नहीं कर सकते महाराज। विषयासक्त संपादनादि ध्यानासक्त चित्त, मतलब चित्त आसक्त ध्यान में है, परंतु किसके ध्यान में महाराज? विषयासक्त ध्यान में, विषय इसी में। हा, बढ़िया ध्यान है, बताओ ये ध्यान में ही तो हमको रोना पीटना है। तो इसीलिए कहते हैं विषय संपादनादि विषय संग्रह जन्यादि ध्यानासक्त चित्त सन कदाचन श्रुति विचारात पूर्वम। भाई श्रुति विचार के पूर्व पहले कदापि स्वतत्वम स्वस्य निजम रूपम न जानाति, इतना ले लीजिए। इसलिए इतना तो निश्चय करके बतला दे रहे हैं, शास्त्र श्रवण बिना, शास्त्र मनन बिना भाई आत्म विज्ञान को आप प्राप्त नहीं कर सकते, एकदम निश्चय करके रख लीजिए। हाँ कोई कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं, शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है, हम तो केवल भगवान को पुकार रहेंगे, भगवान ही सब कुछ करते हैं, भगवान ही सब कुछ देते हैं, हजारों तर्क को हम रखते हैं। और इसे भाई ये जो भी आपने निश्चय करके रखा ना, इसका नींव बड़ा ही अविश्वास से भरा हुआ है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो लगता है कि भाई कौन है और किनके अधीन हो करके हम जी रहे हैं। तो भाई उपासना भी करो तो उसमें भी शास्त्र ज्ञान जरूरी है, बिल्कुल जरूरी। अरे माला जप करें, किसका कौन मंत्र क्या है क्या, उस पर नहीं जानना है, केवल राम राम राम राम करने से ही होगा। उसका भी एक विधि है, टेक्निक है, पद्धति है, उसको भी विचार के द्वारा जब शास्त्र गुरु देते तो उसका एक उत्कर्ष। और फिर तो भाई आत्मविज्ञान के लिए तो निश्चित ही है कि गुरु के बिना, शास्त्र ज्ञान के बिना संभव नहीं है। जो स्वयं खुद लग जाते हैं तो भाई उनको अगर सफलता मिल भी जाए तो बड़ा अहम होता है कि देखो मैंने किया और मैंने ही प्राप्त कर लिया, किसी की जरूरत नहीं। और अगर गुरु के पास जाकर के विद्या के रहस्य को जान करके साधना में लगता है और वो एक स्थिति को प्राप्त करते हैं तो उनके जीवन में एक बदलाव के एक रूपांतरण की विधि को शास्त्र जैसे बतलाया, गुरु के द्वारा प्राप्त करके हम उसको रियलाइज किया, तो इस जीवन में एक विनम्रता। तो शास्त्र अगर स्व शास्त्र ज्ञान के बिना, गुरु के बिना वो प्रयत्न करते अगर सफलता मिल भी जाए तो उसमें एक अहंकार प्रबल प्रताप उनके जीवन में देखने को मिलता है। अगर सफलता नहीं मिलते तो महाराज तो शास्त्र के प्रति, ईश्वर के प्रति, गुरु अस्तित्व के प्रति विशाल एक अनावस्था अनास्था अविश्वास उनके जीवन में आ जाता है, कई साधकों को देखने में आया। इसलिए गुरु शास्त्र अनुसारित जीवन भाई बहुत आवश्यक है। हमको ज्ञान प्राप्त करना है, अगर इस जन्म में नहीं भी मिलता है तो किसी के अधीन तो जाओ, किसी के अधीन में जाकर के अपने अहम को तो विगलित करो, तब जाकर के पात्रता योग्यता और तब जाकर के उस प्रकाश को प्राप्त करने की एक अवकाश आ सकते हैं। इसीलिए अगर स्वयं चलते हैं उसके द्वारा वो सफल होता है, ज्ञान अथवा ईश्वर को प्राप्त कर लेता है तो भाई एक बड़ा अहंकार का वो पिंड बन जाता है। अगर नहीं मिलता है तो भाई वो शास्त्र के प्रति एक अश्रद्धा अविश्वास, तो दोनों खतरा है जो स्वयं चल रहे हैं। और जो महाराज किसी के अधीन को वश्यता को स्वीकार कर लिए, उनके अंदर स्वतः एक विनम्रता है। और भाई विद्या ददाति विनयम, और वो ज्ञान उसको देने के लिए बिल्कुल वो गुरु, भाई किसी के अधीन हो जाना मतलब कितने अहंकार को आप दूर कर पाए, विनम्रता को कितने आपने तैयार कर ली है। इसलिए यहां स्पष्ट लिखते हैं श्रुति विचारात पूर्वम, भाई श्रुति विचार के पहले कदापि स्वतत्वम स्वस्य निज रूपम, निज रूप क्या है, स्वप्रकाश चिद्रूपम कूटस्थम प्रत्यगात्मानम। इतने निज रूप क्या है, जो कूटस्थ है, जो प्रत्यगात्मा है और जो स्वयं प्रकाश रूप चैतन्य है, वो है आपकी आपास। तो वो महाराज नैव वेत्ति ही, तो देखिए श्रुति विचारात पूर्वम कदापि नैव वेत्ति ही, ऐसा अन्वय कर लीजिए कि श्रुति विचार के पहले वो कभी भी प्राप्त नहीं करता, न जानाती। इसका मतलब ही है अपने स्वरूप को, आत्मा को, कूटस्थ को, प्रत्यगात्मा को अगर जानना है श्रुति श्रवण के बिना। इसीलिए तो तद विज्ञानार्थम गुरु मेवाभिगच्छेत, वो गुरु के पास क्यों जाना है? तद विज्ञानार्थम समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो वो महाराज बिल्कुल उन्मुक्त होकर के पात्र बन करके जा रहे कि भाई वो गुरु के पास जा रहे समित पाणी को लेकर के। इसलिए महाराज शास्त्र श्रवण के बिना स्वरूप बोध, स्वरूप ज्ञान संभव नहीं है। और यही कहते न जानाती जत तद अज्ञानम, ये जो नहीं जानता है संसार के प्रति आसक्त होकर के ही जिंदगी को बिता रहे हैं, शास्त्र श्रुति अथवा तो ईश्वर गुरु के अस्तित्व के प्रति बिल्कुल बेखबर है, आसक्त चित्त जो है वही अज्ञान का कारण है। ये हमारी क्या स्थिति भाई? हम लोग तो ऐसा नहीं है ना, क्या लगता है? हाँ एकदम ऐसे मत बोले कि हमारी स्थिति थोड़ा बेहतर है। क्यों? और वो बेहतर को ईगो के फुलफिल नहीं मानना चाहिए कि हम थोड़ा बेटर ना, ये हमारी ऊपर ईश्वर की कृपा है कि भाई हम शास्त्र के हाँ श्रवण करने लायक हमको बनाया गया अथवा हमने, तो हमारी पूर्वकृत सुकृत है और वर्तमान जीवन में कुछ तो पूर्व कर्म ऐसा सत्कर्म रहा जो शास्त्र का श्रवण, केवल श्रवण नहीं ये जो हम पंक्ति पंक्ति पढ़ रहे हैं श्लोकों को उच्चारण कर रहे हैं, भाई ये क्या कम है क्या? तो ये ईश्वरीय अनुग्रह है कि भाई हमने शास्त्र का चिंतन और पठन में लगे गए। तो इसीलिए भाई जो बिल्कुल आसक्त चित्त है उनसे तो थोड़ा बेटर है, क्योंकि भाई उससे थोड़ा हट करके हमारे कहीं और हमको प्रकाश दिखने लगा। जिनको विषय में ही प्रकाश दिखने लगा तो वो तो महाराज प्रकाश के लिए दौड़ के गया, तो मिला नहीं तो उसको तो दुख मिलेगा। और हमारे अंदर भी आसक्त नहीं है ऐसा तो नहीं, आसक्ति तो है, परंतु आसक्ति होते हुए भी शास्त्र ज्ञान सत्संग गुरु ये है, इसलिए वो आसक्ति में थोड़ा ढीला, संसार के जो रियलिटी है सत्यता वो आने पर हम थोड़ा सजग होते कि भाई यही संसार है, घटनाओं के साथ जब हम अपने को पाते हैं तो कैसे पाते भाई यही संसार है। हाँ शास्त्र इस प्रकार का कथन करते तो फिर व्यक्ति सजग हो जाता ना। तो इसीलिए महाराज शास्त्र श्रवण बहुत आवश्यक है, और शास्त्र श्रवण के द्वारा ज्ञान आत्मबोध स्वात्म प्रतिपत्ति अगर दूर भी है कि भाई स्वप्रकाश चैतन्य का बोध नहीं होगा, नहीं हो सकता है अथवा संभव इस जीवन में नहीं है, परंतु तो शास्त्र पढ़ने से व्यक्ति के अंदर बड़ा उदारता, बड़ा होलिस्टिक अप्रोच उनके, ये जो एक तमग में टिके रहते हैं तो उसके अंदर थोड़ा ओपन कि भाई सबको हम जो है कैसे एक्सेप्ट कर सके, ये एक ओपननेस तो जरूर उसके अंदर आ जाता है। इसलिए शास्त्र श्रवण चरम फल है स्वात्म बोध। अगर स्वात्म बोध तक वो नहीं भी पहुंच पाते हैं तो उनका जीवन बड़ा पवित्र, बड़ा व्यवहार में बड़ा कुशलता ये है, स्वार्थ से ऊपर उठ करके वो जीतने की जीता है, ये एक फल तो है ही। योशी मठ में है बद्रीनाथ, वही बद्रीनाथ तक पहुंचने बड़ा कठिन होता है उतना हिस्सा बाकी है, लेकिन पहुंचेंगे भाई ये राजमार्ग पर चले ना हम तो हमको पहुंचना तो है। अरे उनको देखिए ना जो नहीं भटके हुए हैं, उनसे तो हम थोड़ा सा अपने को ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर इतना तो मान सकते कि भाई शास्त्र श्रवण हो रहे, नित्य प्रतिदिन हमको एक सत्संग मिल रहा है, ये क्या अपने को परिशुद्ध अपने को जानने का एक उपाय नहीं है? इसीलिए तो निश्चित है। तो ये जिनके जीवन में केवल संसार के प्रति बड़ा ही आसक्त है, तो भाई उनको समझना चाहिए बिल्कुल अज्ञान से घिरे हुए है। अज्ञान से घिरे, अभी जैसे बादल उमड़ उमड़ कर रहे, बारिश नहीं हो रहे महाराज, है ना? तो वही स्थिति है, कितना गर्मी, कितना उमस, श्वास बंद हो रहे महाराज। तो अज्ञान में जो है आसक्त जो संसार के प्रति है, तो उनकी आसक्ति किस प्रकार, और आसक्ति को जब हम सुनते हैं कहते भी है तो ऐसा लगता है कि आसक्ति क्या है। ऐसा नहीं कि विषयों के प्रति थोड़ा नेग्लेक्ट भाव हो जाए तो आसक्ति रहित हो जाए, ऐसा नहीं। आसक्ति तो महाराज कहीं और होता है। कई बार हमारा बाहरी वस्तु के ऊपर वो चला जाता है ना कि भाई चल छोड़ो छोड़ो ये आसक्ति है इसे, भाई अटैचमेंट कहीं ऐसे पकड़ने से ही अटैचमेंट है ऐसा नहीं है, कहीं दूर है। तो भाई यहां अगर कोई गोंद चिपका हुआ है तो वो आपको, तो अटैचमेंट कहां है, आसक्ति कहां है, वो भी देखना है। ऐसा नहीं कि वस्तुओं से विषयों से रिलेशनों से छोड़ो छोड़ो छोड़ो बड़ा मैं आसक्त जीवन वेदांती बन गया, ऐसा आसक्ति से कुछ काम नहीं बनने वाला है। और ऐसे वेदांति आपको हर चौराहे पे 10-12 मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं। आसक्ति मतलब अंदर से, तो वो आप संसार में रह करके भी संसार के कर्तव्यों को पालन करते हुए भी उतना ही डिटैच आप हो सकते हैं, वो आपकी पद्धति आपको करना है। इसीलिए आसक्ति मतलब सब छोड़ दो और बस मैं बड़ा निराशक्त जीवन जिंदगी जी रहे, भाई ये वन में भी जाओ तो मन है कि नहीं? तो मन में तो वो आसक्ति गोंद चिपका हुआ है, तो वन में भी जाओ तो कहीं भी जाओ कोने में भी जाओ तो वो आसक्ति तुम्हारे वहां भी आपको, तो यहां से अगर आप उसको रिलीज कर सकते हैं तो आप अगर भोगों के साथ संसार के साथ रिलेशनों के बीच में भी रहो तो आप उतना ही रिलेशन को, हाँ। इसलिए और मुझे ये मेरी अपनी एक ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि संसार में जब हम रहते हैं ना तो हम अपने को जांच करने का बड़ा मौका है कि हम कहां स्थिति है। उस दिन आप लोग भी प्रकाश भाई हम लोग उस दिन वही चर्चा करें, संसार में जब जाते हैं तो अपने को देखने का एक मौका कि मैं कहां हूं। ये तो अपने बारे में तो सबसे अच्छा अच्छा अवधारणा हम पाली रखे ना, बड़े वेदांती है, बड़े शास्त्रज्ञ है, बड़े तपस्वी है, बड़े काम क्रोध लोभ मोह माया से विरक्त है। अब संसार में जाओ तो देखो अपने झाक अपनी क्या अस्तित्व, फिर वो बहुत बड़ा मुझे लगता है कि जब हम व्यवहार में जाते हैं तो ठोकर खाने के बाद लगता है, अरे मैं तो अपने बारे में ये कॉन्सेप्ट रखा था, प्रैक्टिकल में तो ऐसा है नहीं, मेरे को तो बहुत लगा, मेरे को तो बहुत हार्ट होना पड़ा, अथवा मेरे बिहेवियर तो ऐसा है। तो फिर वो व्यक्ति जो है सजग होने का एक अवसर एक मौका मिलता है। इसलिए अद्वैत सिद्धि का उस दिन पूछ रहे थे आप कि अद्वैत सिद्धि में लिखते हैं संसार नतु बाधकम साधक के लिए, संसार जो है साधक के लिए बाधक नहीं है, अपितु साधकम क्यों? क्योंकि कहते वो अपने को देखने का हमेशा उसको एक मौका मिलता है कि तुम कहां हो देखो, तो हाँ बिल्कुल दर्पण जैसा। तो अगर आप सजग है, मैं सजग हूं, तो भाई आप अपने को जांच सकते, मैं देख सकता हूं, फिर ये हमारे लिए संसार जो हमारे लिए साधक बन सकता है, बाधक नहीं। कभी भी संसार हमारे परम बाधक है, ये जो है आसक्त का कारण है, ये सब विचार कभी भी नहीं रखना चाहिए भाई। आसक्ति आप बोल करके आप छोड़ करके आसक्ति को आप नहीं कर सकते, विचार के द्वारा ही आप उस आसक्त को त्याग कर सकते। इसीलिए महाराज ऐसा नहीं कि वेदांति बनना मतलब ऐसा नहीं कि सब छोड़ो छोड़ो छोड़ो, रूखा वेदांति का स्वभाव होगा क्या? वेदांति क्या कोई किसी से प्रेम नहीं करेगा क्या? भाई जो संसार में प्रेम नहीं कर सकता वो ईश्वर के साथ कभी नहीं कर सकता है। प्रेम एक द्वार है जिससे आप बंधन में भी जा सकते, वही प्रेम से भाई मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते। आपके डाइवर आपको मूव करना है, तो इसीलिए भाई संसार के प्रति जो प्रेम है, आसक्ति है, तो उसको अगर समझ जाते भाई ये आसक्ति जो है हमारा बंधन का, हमारा दुख का कारण है, क्यों ना हम इस आसक्ति को थोड़ा यू टर्न मारे, घुमाए, तो फिर वो पूरे आसक्ति, पूरे प्रेम जो है ईश्वर में, आत्मा में, स्व प्रकाश में हो, तो वही तो ज्ञान का एक माध्यम बन सकता है। इसीलिए वेदांति मतलब सुखा रुखा, बड़ा कड़क, बड़ा उग्र, ऐसा नहीं भाई। वेदांति तो भाई सर्वभूतेषु जेनात्मा, वो आत्मरूप से जो अनुभव करते वो है। इसीलिए यहां जो आसक्त चित्त है इसको थोड़ा ध्यान रखना है, मुख्य रूप से भाई श्रुति विचारात पूर्वम, इतना है। प्रतिदिन हमारे जीवन में शास्त्र चिंतन हो, इसीलिए तो उपनिषदों में समावर्तन के समय गुरु अपने शिष्य को उपदेश देते हैं कि देखो छह चीज एकदम ध्यान रखना, तुम शास्त्र तो इतने दिन पढ़ा 12 साल तक रह करके, अब तुम गृहस्थ जीवन में जाओगे, ब्रह्मचर्य आश्रम से तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करोगे, लेकिन ये 7 तत्वों को कभी नहीं भूलना। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, देव पितृ कार्याभ्याम मा प्रमादितव्यम। देखो देव कार्य और पितृ कार्य में कभी भी प्रमाद ना करो। फिर कहते हैं प्रजातंतु मा व्यवच्छेत्सी, तुम जो प्रजातंतु, ये तुम जिस तंतु में ये प्रजा फूल फूल जो खिले हैं, इसको छेदन मत करो। अर्थात गृहस्थ जीवन में जा रहे हो तो संतान संतति की उत्पत्ति करो, उत्पन्न करो, वही तुम्हारा प्रजातंतु। और फिर कहते हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमादितव्यम, कितना देखो इस सारे निचोड़ बता रहे ना 12 साल का, तो देखो लगता है कि मातृदेवो पितृदेवो भव भाई ये अपना जीवन को शोधन का एक माध्यम है। तो इसलिए ये करते करते फिर कहते हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमादितव्यम। तो स्वाध्याय हमारे लिए शास्त्र चिंतन, श्रुति विचार, यही हमारे लिए जो है एक परम तत्व का साक्षात्कार का उपाय बनता है। इसीलिए नित्य प्रतिदिन भाई संसार में है, संसार के कर्म करना ही है, कर्तव्य जरूर करे, ड्यूटी को पालन जरूर करे, पर वो परम कर्तव्य जो है आत्मचिंतन, शास्त्र चिंतन, शास्त्र अध्ययन, वो भी हो, नहीं तो फिर वही आसक्ति बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। तो इसलिए उस संसार में है तो भाई आप कोयले में हैं तो काली तो लगेगा ही, हम आपके पास यही तर्क होगा हमारा, काली बिना कैसे रह सकते हैं, तो भाई काली धोने के लिए शास्त्र चिंतन करो, थोड़ा उससे क्या होगा ना, थोड़ा आसक्त ढीला पड़ता है। तो ये श्रुति विचार नित्य प्रतिदिन एकदम, ये हमारे मन की खुराक है, अपने को समझने का एक उपाय है। जैसे संसार को समझ करके, लोगों के व्यवहार को समझ करके हम व्यवहार करते हैं, कौन कैसा है, कैसे उनके साथ बर्ताव करना चाहिए, भाई हमारा व्यवहार, हम आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ कैसे उसको समझे, तो शास्त्र गुरु ये हमको बतलाते हैं। इसलिए नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमादितव्य, प्रमाद न करो। इस प्रकार से महाराज आवरण अज्ञान का दिखला दिए कि भाई जिनके चित्त जो है संसार के प्रति आसक्त है, वो जो है बिल्कुल स्वस्वरूप को नैव वेत्ति न जानाती यत् तद अज्ञानम्। ये जो न जानना यही परम अज्ञान है और यही प्रथम शुरू है महाराज। देखो नभाति नास्तिकूटस्थ नभाति नास्तिकूटस्थ इति वक्ति प्रसंगतः इति वक्ति प्रसंगतः कर्ता भोक्ताहमस्मीति कर्ता भोक्ताहमस्मीति विक्षेपं प्रतिपद्यते विक्षेपं प्रतिपद्यते न भाति नास्ति कूटस्थ इति भक्ति प्रसंगतः कर्ता भोक्ताहमस्मीति विक्षेपं प्रतिपद्यते। हाँ, अन्वय को देखिए, प्रसंगतः कूटस्थ न अस्ति न भाति ही। जब महाराज प्रसंग चिदात्मा विषयक प्रसंग आने पर, प्रसंगतः उसको भाई कभी भी व्यवहार में प्रसंग आया मानो, तो भाई उनका क्या रिएक्शन होता है जो अज्ञान वाला है, विषयासक्त चित्त है, कहते न भाति न अस्ति कूटस्थ। कूटस्थ है ही नहीं, कूटस्थ है तो दिखाओ, है ना। अब हम लोग को ऐसा लगता है ना कि ये प्रश्न कैसे मूर्ख जैसा होता है, बेकू मत हद नहीं कोई मूर्खता का। जो कहते हैं ये आत्मा परमात्मा को छोड़ दीजिए ना, जो कहते कि ईश्वर है तो दिखाओ, क्या बकवास करके बैठे हो भाई, ये कैसे ना मूर्ख जैसा प्रश्न नहीं है, ईश्वर है तो दिखाओ। अरे मूर्ख, तुम जिस ऑर्गन से जिस इंस्ट्रूमेंट से देखना चाहते हो, जिसके बल पर तुम इतने प्रबल, तो वो इंस्ट्रूमेंट सही है कि नहीं उसका तो विचार करो, देखना तो दूर। ये है, आंख नहीं है तो दिखेगा क्या, लेकिन वो हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है, जो औजार है, उसके बारे में बिल्कुल हम इतना निश्चयता कैसे कि इसी के द्वारा हम देख सकते, भाई इसके द्वारा उसको देखा नहीं जा सकता। तो ठीक उसी प्रकार जब प्रसंग आता है महाराज, कूटस्थ न अस्ति न भाति, नहीं है और नहीं दिखता है। इति भक्ति, ऐसा वो बोलता है, कौन? आसक्त चित्त अज्ञान विशिष्ट जीव। और उसके परिणाम क्या होता है? अहम कर्ता अहम भोक्ता। ये विक्षेप का स्वरूप है महाराज। एक तो अपने स्वरूप के बारे में अज्ञान आवरण, और उसका नेक्स्ट सेकंड पोजीशन है कि उनके अंदर जो है कर्तृत्व बड़ा प्रबल हो जाता है, और मैं ही किया तो मैं ही फल। कितना घातक है, यही पढ़ करके मैं वही सोच रहा था कि ये इतना छोटा सा अहंकार, ईगो अथवा अज्ञान मानो, अपने व्यक्तित्व को कहां से कहां ले जा करके पटक दिया है। और यही है, देखिए विक्षेप का पूरा कारण ये बतला दिया कि भाई प्रसंग आने पर भी जो डिनाई करती है, तो बताए ना भाति ना अस्ति, तो इसका मतलब ही है जिनके जीवन में शास्त्र श्रवण नहीं है, समर्पण नहीं है, समर्पण मीन्स गुरुकरण, गुरु प्रसदन, शास्त्र श्रवण नहीं है महाराज, अगर अच्छे प्रसंग में भी अगर बैठे आत्म परमात्मा भगवान में, तो उनके लिए तो वो बिल्कुल ना के जैसे ही होगा कि वो मानेगा नहीं ना, क्योंकि उनके श्रवण नहीं है। हाँ, बिल्कुल श्रवण ही नहीं है, तो आप कितने भी सुना तो बोले ये सब फालतू चीजें हैं। इसलिए श्रवण कितना इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में, हम सुनते हैं, अगर अविश्वास से भी आप दीर्घ काल तक सुनो, तो भाई सुनते सुनते सुनते सुनते उनके प्रति एक प्रेम, एक सजगता, एक एवर आ जाते। इसलिए श्रवण के द्वारा महाराज वो जीवन में हो सकता है कि हमको ज्ञान न मिले, हम आत्मा बारे में न जाने, इस जीवन में नहीं होगा कोई बात नहीं, परंतु हम सुन रहे हैं ना संस्कार, और कभी ना कभी महाराज वो बीज विकसित होने वाला है। इसीलिए कहते हैं न भाति नास्ति कूटस्थ इति वक्तिम प्रसंगतः। और उसका नतीजा क्या है? कर्ता भोक्ता अहम अस्मि इति, मैं जो है कर्ता हूं, मैं भोक्ता हूं। इति विक्षेपम, यही विक्षेप है। देखिए टीकाकार क्या लिखते हैं, चिदात्म विषये प्रसंगे जाते कूटस्थो नास्ति न भाति इति मत्वा ब्रुते इदम् अज्ञानकार्यम् आवरणम् कूटस्थ असत्त्वाभान अभिधान बत कर्तृत्वादीकम् आत्मनि आरोपयति। हाँ देखिए कहां तक ले जाकर के वो छोटा सा ज्ञान कैसे हमको यहां आकर के छोड़ता है। चिदात्मनि विषये प्रसंगे, भाई चिदात्मा के बारे में कभी विचार कभी प्रसंग पर वो पहुंच भी जाए वो अज्ञानी जीव, जाते कूटस्थो नास्ति न भाति, कूटस्थ तो है ही नहीं। ऐसा आदमी मिला कि नहीं आप लोगों को? नहीं, चार्वाक तो उन बिल्कुल ही अलग, उनके बारे में हम विचार, हमारे बारे में जो हम लोग तथाकथित आस्तिक हैं, बड़े धार्मिक आस्तिक मानते हैं खुद को, ऐसे मिला कि नहीं? मैंने तो देखा भाई आश्रम में प्रसाद ले रहे, हमारी आश्रम की बात कर रहा हूं, आश्रम में दोपहर को प्रसाद लेने आए, किसी की इन्विटेशन में निमंत्रण किया, परंतु वो आकर के कहते मैं तो ये सब नहीं मानता हूं, मैं तो ये सब नहीं मानता हूं, भगवान को नहीं मानता हूं, तो प्रसाद खा रहे, आप बताओ क्या हाल होगा। तो मैं जब सुना, मैं तो भगवान से ही प्रार्थना की, भगवान तुम्हारे ही प्रसाद खा रहे, थोड़ा उसी का बुद्धि शुद्धि कर दे, और क्या करना। कितना अज्ञानता, मतलब कभी कभी पहले पहले बड़ा बड़ा गुस्सा भी आता था ये सब ऐसे लोगों को, अभी गुस्सा नहीं आता, अभी लगता है कि भाई भगवान हमको बचा दिए भगवान, और वो थोड़ा लगता है कि थोड़ा उनका भी सुधर जाए। वो ना प्रसाद खा रहे, आश्रम में आ रहे, मंदिर में जाना नहीं, ना तो प्रणाम करना है, और ऊपर से ये भी बता रही, ये सब तो भगवासी, सब नहीं मानता हूं, ना भगवान को मानता हूं, ना भक्त को मानता हूं, ना संत को मानता हूं। नहीं वो तो प्रसाद तो आपने निमंत्रण किया, मैं आ गया, आपके आपके लिए आया, भगवान का प्रसाद खा रहा, वो कोई श्रद्धा नहीं है, वही तो मैं बोल रहा हूं ना। इसीलिए मैं जब सुना, मैंने मन ही मन प्रार्थना की, भगवान तुम ही कर सकते हो ऐसे अज्ञानी जीव को लिए, तो तुम्हारा ही प्रसाद खा रहे, तो आपको निवेदन किया, तो वो प्रसाद है सर्व दुखान, उसका थोड़ा भी छीटा भी पड़ जाए तो महाराज परम कर। तो मैं इसी प्रसंग को इसीलिए उठाया कि कितना अज्ञान, प्रसंग आने पर भी वो जो है नास्ति नो भाति, चिदात्मा विषये प्रसंगे जाते कूटस्थो नास्ति न भाति इति मत्वा, ऐसा मान करके, मत्वा मतलब ऐसे ज्ञात्वा नहीं, मत्वा ऐसा मानता है पक्का, उसमें उसकी मान्यता में कोई संशय नहीं है, मत्वा ब्रुते ऐसा वो बल बोलता है कहता है। इदम, ये जो उनका कहना है, ये जो उनका कथन है, इदम अज्ञान कार्यम आवरणम, ये जो अज्ञान के कार्य आवरण है और उसका क्या परिणाम है उसको दिखा रहे। कूटस्थ असत्वाभान अभिधान बत कर्तृत्वादिकम आत्मनि आरोपयति, जो महाराज कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, किसी भी परिच्छिन्नता से वो विशिष्ट नहीं है, वो जो कूटस्थ असंग आत्मा है उसको वो जो है कर्ता भोक्ता सुखी दुखी इस रूप में परिच्छिन्न रूप में वो जानता है। तो भाई आवरण अज्ञान पहले ढका, और ढकने के बाद उसके स्वरूप को तो आवृत कर ही दिया, और जिस रूप से उसको प्रोजेक्ट कर रहे दिखा रहे वो बिल्कुल कर्तृत्व भोक्तृत्व तो है ही नहीं, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व को दिखा दिया। यही है महाराज कहते हैं विक्षेप, यही है विक्षेप, ठीक है। आरोपस्य न अस्य आरोपस्य हेतुर हेतुर देहद्वय युत चिदाभासो विक्षेप। अस्य आरोपस्य, वो जो उनका आरोप है ना, इस जो असंग है उसमें जो संगता का आरोप है, कर्तृत्व भोक्तृत्व का, हेतुर देह द्वयश्च चिदाभासो विक्षेप, उसका हेतु जो है स्थूल और सूक्ष्म दो शरीर विशिष्ट चिदाभास को है और यही विक्षेप का कारण है। तो एक छोटा सा महाराज बादल की टुकड़ा और अपने आंखों के सामने आया और हम लोगों ने क्या माना कि आज तो सूर्य भगवान बताओ कितना घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मरकम। उसी प्रकार एक छोटा सा टुकड़ा अपने आंख को आवृत किया महाराज और हमने क्या किया सूर्य ही कोई आवरण कर दिया। तो ये अपने अज्ञान जो है इसे अंतकरण चिदाभास को महाराज थोड़ा से ये किया और हमने किसको ना कर दिया आत्मा को जो व्यापक है विभू है उसको ही हमने मार डाला। तो इसीलिए महाराज इस अज्ञान और अज्ञान के नेक्स्ट जो परिणाम है विक्षेप इसको बहुत अच्छी तरह चिंतन करना चाहिए। अगर हमारे अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है आत्म तत्व के बारे में परमात्मा तत्व के बारे में तो उसको थोड़ा उस पर किसी भी स्टेटमेंट पर दृढ़ नहीं होना चाहिए। भाई स्टेटमेंट को किसी भी आप प्रतिज्ञा कर रहे हो किसी भी आप निश्चय पर जा रहे हो उस निश्चय को निश्चय बनाने के लिए थोड़ा विचार थोड़ा समय थोड़ा ज्ञान आवश्यकता है। अज्ञान पूर्वक निश्चय दुख का कारण है और वो निश्चय होता भी नहीं है। कभी भी अगर रिफ्लेक्ट हो तो निश्चय बदल जाता है। इसलिए कहीं भी हमारा कोई ईश्वर है अथवा नहीं है दोनों पक्ष में ऐसा निश्चय हो कि भाई उसमें शास्त्र समर्थित हो और अपना जो है पूरा विश्वास के साथ उसको तब जाकर के कुछ हाथ लग सकता है। इसलिए ईश्वर के बारे में अज्ञान है तो उस अज्ञान को बड़ा बुद्धिमानिता के साथ नहीं लेना चाहिए उस पर भी थोड़ा चिंतन करना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहा दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।